श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के चतुर्थ श्लोक का विचार या तृतीय श्लोक का विचार हो रहा था। भाष्य पूरा नहीं हुआ है ना? तीसरे का भाष्य थोड़ा बाकी है। दो श्लोकों की चर्चा हो चुकी है। तृतीय श्लोक का विचार हो रहा था। दो श्लोकों में संसार के स्वरूप का वर्णन हुआ, प्रथम द्वितीय। जैसा वर्णन यहाँ पर हुआ ऐसा संसार का स्वरूप प्रमाण अवस्था में प्रतीत नहीं होता। इसलिए प्रतीत नहीं होता कि वह प्रमा अवस्था में रहता ही नहीं। जैसे स्पष्ट प्रकाश में रस्सी में भासमान सर्प प्रतीत नहीं होता, रस्सी के अज्ञान से, रस्सी में वह विवर्तित होने से, कल्पित होने से, ऐसे संसार भी स्वप्न के तरह, माया के तरह, गंधर्व नगर के तरह कल्पित है, मरीचिका के जल के तरह कल्पित है। इसलिए प्रमा अवस्था में वह नहीं रहता, प्रमा का विषय नहीं बनता। तो प्रमा अवस्था में न भासने वाला जो संसार है उसका अंत देखना चाहेंगे तो अंत भी उपलब्ध नहीं होता। जैसे रस्सी में भासमान सर्प का अंत देखना चाहेंगे, विनाश देखना चाहेंगे तो विनाश उपलब्ध नहीं हो पाता, क्योंकि वह कल्पित है। और वह ये संसार कब से प्रारंभ हुआ ऐसा उसका आदि देखना चाहेंगे, प्रारंभ देखना चाहेंगे, वो भी नहीं उपलब्ध होता। और इसका मध्य भी उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि मध्य के लिए आदि और अंत की अपेक्षा होती है। आदि मध्य अंत रहित ये संसार है, अर्थात अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय होने पर भी जब तक यह माया है, प्रवाह रूप से यह संसार बना ही रहता है, अव्यय है ना। इसके लिए इस संसार वृक्ष का उच्छेदन का साधन बताया गया असंग शस्त्र। असंग शब्द का अर्थ है पुत्र, वित्त और लोक विषयनी जो एष्णाएं हैं उनसे युत्थान। बृहदारण्यक उपनिषद बताती है पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च युत्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति। उस श्रुति के द्वारा बताया गया जो पुत्र एष्णादियों से युत्थान, वो यहाँ पर असंग शब्द से लेना है। और वही इस संसार वृक्ष की अवांतर जड़ों को काटने के लिए शस्त्र के तरह शस्त्र है। इसलिए कहा असंग शस्त्रेन और वो भी असंग शस्त्र यानी वैराग्य रूप शस्त्र होना चाहिए दृढ़। क्या हाँ, तो दृढ़ता वैराग्य में है तीव्रता, तीव्र वैराग्य हो, वशकार संज्ञक वैराग्य हो, जैसा नचिकेता के अंदर है, मैत्री के अंदर है, तो उससे संसार वृक्ष के जो अवांतर मूल है वह कट जाती है। जो एक परिणामी उपादान कारणात्मक मूल है मुख्य अज्ञान, वह तो ज्ञान से निवृत्त होगा और बाकी सब जो अवांतर मूले हैं वैराग्यवान में नहीं रहती। अवांतर मूल है संसार के अहिक पारलौकिक भोग विषयनी वासनाएं, अधश्च मूलानि अनुसंततानि से बताई गई। तो जिसको वैराग्य है वशिकार संज्ञक, उसके अंदर अहिक पारलौकिक भोग विषयनी वासनाएं नहीं रहेगी। वैराग्य उन वासनाओं का विरोधी है और उससे इन वासनाओं को काट कर गए, वासना रूपी जड़ों को। फिर क्या करना है तो बताया चतुर्थ श्लोकगत प्रथम पाद के साथ अन्वय है, ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम। उससे पहले इस श्लोक का जो भाष्य है इसकी चर्चा थोड़ी हो गई थी, बाकी अवशिष्ट है या हुई नहीं, थोड़ी बाकी है। अश्वत्थमेनम यहाँ से बाकी है। तो एनम ये सर्वनाम प्रकृत संसार वृक्ष का परामर्शक है। ये जो प्रकृत अश्वत्थ संसार वृक्ष है ये कैसा है तो सुविरूढ़ मूलम, जिसके मुख्य मूल तथा अवांतर मूल अच्छी तरह से पुष्ट हुए हुए हैं, विरूढ़ता को प्राप्त हुए हैं। यहाँ मुख्य मूल अज्ञान को लिया जाएगा। हाँ, मुख्य मूल अज्ञान है, अज्ञान को लिया जाएगा। माया उपाधिक चैतन्य की जो उपाधि है वह उपाधि है मुख्य मूल अज्ञान। हाँ, और विवर्त उपादान कारण है उस अज्ञान को सत्ता स्फूर्ति देने वाला उपहित चैतन्य। तो सुविरूढ़ मूलम ये अश्वत्थ का विशेषण है। सुविरूढ़ मूलम इस विशेषण का विग्रह करके बताया जा रहा है, सुष्ठु विरूढ़ानि विरोहं गतानि मूलानि यस्य तम येनम सुविरूढ़ मूलम। तो अच्छी तरह से सु इस उपसर्ग का अर्थ है अच्छी तरह से, और विरूढ़ानि का अर्थ है विरोहं गतानि, विरोह को प्राप्त हुई यानी बढ़ी हुई है जड़े। जब अंकुर ही होता है तो एक ही मूल होता है और धीरे धीरे जैसा जैसा अंकुर जो है बढ़ता जाता है, पेड़ का रूप धारण करता है, तो मुख्य मूल भी बढ़ता है और अवांतर मूलें भी मोटी मोटी हो जाती है। तो ये सारे के सारे मूल, इसलिए मूलानी ने मूलानी में बहुवचन किया है। तो विरूढ़ानी का अर्थ है अच्छी तरह से मोटी मोटी हो गई है, अवांतर जड़ है जिस संसार वृक्ष की, उस संसार वृक्ष को कहा जाता है सुविरूढ़ मूल। ये जो सुरूढ़ मूल संसार वृक्ष है उसका उसकी अवांतर जड़े काटनी है। किससे कटेगी? कहते असंग शस्त्र है ना। इसमें असंग शब्द का अर्थ करते हैं असंग यानी पुत्र वित्त लोके सनादिभ्यो युत्थानम। ये असंग शब्द का अर्थ कर दिया। पुत्र शना वित्त शना लोके शना से युत्थान। और इसका टीका में टीकाकार ने अर्थ कर दिया वैराग्य पूर्वक संन्यास। पुत्रेशना वित्तेशनादि से युत्थान का अर्थ है वैराग्य पूर्वक संन्यास। जब कर्म का फल विषयनी वासनाएं चित्त में नहीं रही जो कर्म में प्रवर्तक थी बाह्य साधनों में वो नहीं रही तो प्रवर्तक के अभाव में फिर प्रवृत्ति नहीं होगी। उपरति आएगी जीवन में उपरांत आएगी। इस अभिप्राय से कहते हैं कि पुत्र वित्त लोके सनादिभ्यो युत्थानम ये असंग शास्त्र है। और ये होगा तो तेन असंग शास्त्रेन और वो भी कैसा तो कहते दृढ़ है ना। तो दृढ़ता का हेतु बताते हुए स्पष्टीकरण कर रहा है कि परमात्म अभिमुख्य निश्चय दृढ़ीकृते न तो वैराग्य दृढ़ होता है मुमुक्षा से। जितनी तीव्र मुमुक्षा होगी उतना ही संसार विषयक राग द्वेष रूप जो वासनाएं हैं वह समाप्त होती है। उससे रहित चित्त होता है संसार में राग द्वेष आदि नहीं बनते। ये वैराग्य की दृढ़ता है। मुमुक्षा में कमी होती है परमात्मा भी मुख्य है मुमुक्षा तो फिर वैराग्य शिथिल पड़ता। इसलिए कहता है कि परमात्मा भी मुख्य निश्चय दृढ़ीकृते न तो परमात्मा भी मुख्य है। एक प्रकार से वो मुमुक्षा मुमुक्षा पूर्वक जो 13वें अध्याय में ज्ञान के 20 साधन बताए उसमें अंतिम साधन तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। ये तत्व ज्ञानार्थ दर्शन का मतलब ब्रह्म साक्षात्कार के फल का जो चिंतन है ये है परमात्मा अभिमुख्य। और इसका निश्चय रहे वो निश्चय जो है जितना अधिक दृढ़ रहेगा तो वैराग्य भी दृढ़ हो जाता है। इस निश्चय से दृढ़ीकृते न तो पुनः पुनः और भी इसका स्पष्टीकरण है कि पुनः पुनः विवेक अभ्यास अस्मनिशितेन ये परमात्मा अभिमुख्य निश्चय दृढ़ीकृतेन का भी और स्पष्टीकरण किया कि बार बार विवेक अभ्यास होता रहे। विवेक अभ्यास का अर्थ है आत्मानात्म विवेचन। हाँ हाँ और आत्मानात्म विवेचन होता रहेगा आत्मचिंतन ही बढ़ेगा तो उससे अनात्मा से वैराग्य और तीक्ष्ण हो जाता है निश्चित। हाँ तो विवेकाभ्यास अस्मनिशितेन निशित कहते हैं तीक्ष्ण किया हुआ धारदार किया हुआ तो धारदार वैराग्य। हाँ तेज और उससे जो है ये संसार वृक्षम सबीजम उद्रित्य तो संसार वृक्ष का बीज है कर्म, और अपूर्व नया नया कर्म होता रहता है तो संसार वृक्ष की अवान्तर जड़े माना जाता है पुष्ट होती जा रही है। और सभी संसार वृक्ष का उद्धार होगा प्रवर्तक वासनाएं नहीं रही तो प्रवर्त्य जो संसार का हेतुभूत कर्म है, जन्मांतर दिलाने वाला कर्म है, वो जन्मांतर दिलाने वाला कर्म है गीता की भाषा में अहंकार पूर्वक यानी कर्तृत्व अभिमान पूर्वक तथा फलाभिशक्ति पूर्वक किया हुआ कर्म। शरीर और कर्मेंद्रिया सक्रिय है इसलिए इनका जो स्वभाव है क्रिया, इसे तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन इनके इनके द्वारा होने वाली जो क्रिया है उस क्रिया के फल में आसक्ति तृष्णा स्पृहा ये त्यागी जा सकती है। उपाधि के द्वारा होने वाली प्रवृत्ति मात्र बंध का हेतु नहीं है, आसक्ति ही बंध का कारण है, उस प्रवृत्ति के फल में आसक्ति। इसलिए भगवान कहते हैं न मे कर्माणि लिम्पन्ति, कहते हैं मुझे मेरी उपाधि के द्वारा होने वाले जो भी कर्म हैं वे लिप्त नहीं होते। कर्म का लिपायमान होना है जन्मांतर का आरंभक बनना, तो मेरी उपाधि के द्वारा होने वाले जो भी कर्म हैं वे मेरे जन्मांतर के आरंभक नहीं बनते। इसलिए भगवान का जन्म कर्माधीन नहीं है। कहा क्यों कर्म लिपायमान नहीं होते, आपके जन्म के आरंभक होते और जीवों के जन्म के आरंभ, आपके जन्म के आरंभक नहीं होते और जीवों के जन्म के आरंभक होते हैं, कहते इसलिए कि नमे कर्म फले स्पृहा, तो कर्म फल विषयक स्पृहा मेरे में नहीं है। कर्म करते समय जो कर्म हो रहा है उस कर्म फल विषयक स्पृहा यदि कर्ता में न हो भगवान में नहीं होती, ऐसे जीव में भी जीव के द्वारा जिस समय कर्म किया जा रहा है उस समय उस कर्म के फल विषय को स्पृहा न हो तो उस जीव के भी बंधन का हेतु वो कर्म नहीं बनता, वो कर्म क्रिया मात्र है। हाँ, वो खाली सामान्य क्रिया हो जाती है, वो जन्मारंभक नहीं बनता, बीज नहीं बनता संसार वृक्ष का। और जिसके अंदर वैराग्य है तो कर्म फल विषय स्प्रिया नहीं है। इसलिए कहा कि सबीजम इस दृढ़ जो वैराग्य है उस दृढ़ वैराग्य रूपी तीक्ष्ण शस्त्र से कर्म फल ये सकाम कर्म रूपी बीज सहित संसार वृक्ष का उच्छेदन करे, यानी इसकी जड़े अवांतर जड़े काट ले। तो परमात्मा मुख्य निश्चय दृढ़ीकृतेन यानी पुनः पुनः विवेक अभ्यास आत्मनिशितेन चित्वा संसार वृक्षम सबीजम उद्धृत्य, चित्वा का अर्थ कर दिया उद्धृत्य। फिर क्या करना है तो चतुर्थ श्लोक के प्रथम पाद में बताया जा रहा है परमात्मा का अन्वेषण पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना है। तो चतुर्थ श्लोक का उच्चारण किया जाए। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गतानानिवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। तो ततः शब्द के बाद पश्चात शब्द का अध्याय कर दीजिए। पश्चात तो ततः पश्चात, इसमें ततः ये सर्वनाम प्रकृत संसार वृक्ष का परामर्शक रहेगा और पश्चात अवस्थितम, इन दो पदों का अध्याय करेंगे तो अर्थ निकलेगा ततः शब्द से परामृष्ट संसार के पश्चात अवस्थित जो है। संसार है अध्यारोपित, तो अध्यारोपित वस्तु के न रहने पर भी अध्यारोपित वस्तु का अध्यास होने से पहले भी जो है, अध्यारोपित वस्तु जिस समय भास रही उस समय भी जो है, और अध्यारोपित वस्तु नहीं रहेगी उस समय भी जो रहता है, वो अधिष्ठान यहाँ पर ततः पश्चात अवस्थितम शब्द से लेगा। तो ततः से लेंगे अध्यस्त संसार और उसके पश्चात अवस्थित जो वस्तु अध्यारोपित का अपवाद होने के बाद जो अवशिष्ट रहता है वो है अधिष्ठान। तो इस संसार वृक्ष का अधिष्ठान जो ऊर्ध्व शब्द से उपलक्षित उपहित स्वरूप, ऊर्ध्व शब्द का तो वाच्यार्थ है उपाधि विशिष्ट, उपहित हो जाएगा लक्षार्थ, वो यहां पर ततः पश्चात अवस्थित है। वो कौन है तो कहते पदम। तो पदम शब्द से लेना कठोपनिषद जिसे तद विष्णु हो परमं पदम कहती है, तो विष्णु का परम पद है का मतलब विष्णु है व्यापनशील तत्व और उसका परम पद है परम स्वरूप, वास्तविक स्वरूप, उपाधि से रहित स्वरूप, उपाधि विनिर्मुक्त स्वरूप, स्वस्वरूप। पद शब्द से लेंगे पद्यते ज्ञायते यत तत् पदम, इस विपत्ति के अनुसार ज्ञेय ब्रह्म पद शब्द का अर्थ निकलेगा। वो है अव्यक्ता पुरुषः परः शब्द से कहा गया पुरुष, उसे यहां पर पदम शब्द से लेना। जो प्रथम श्लोक में ऊर्ध्व शब्द से कहा गया उसी को यहां पर पदम शब्द से कहा जा रहा है। इस संसार वृक्ष का जो विवर्त उपादान कारण है अर्थात अधिष्ठान है वह पद है, ज्ञातव्य है आत्म रूप से, उसी का तत्पदम, वो तत्पद है, वह परिमार्गितव्यम, परिमार्गन पूर्वक, परिमार्गन शब्द का अर्थ है अन्वेषण पूर्वक ज्ञातव्य, जानने योग्य, कि संसार के न रहने पर भी संसार के निषेध के बाद भी निषेध अवधि तया जो अवशिष्ट रहता है, अर्थात आदेश नेति नेति यह श्रुति, जिसका नेति नेति करके उपाधि मात्र का निषेध होने के बाद भी अवस्थान बताती है, उसे ततः पश्चात अवस्थित तत्पद शब्द से कहा जा रहा है और उसका परिमार्गन करना चाहिए का अर्थ निकलता है वह अन्वेषण पूर्वक ज्ञातव्य है, जानने योग्य है, उसका ज्ञान प्राप्त कर ले। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रुति कहती है, वही यहाँ पर यानी द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य इस वाक्य का जो अर्थ है वह परिमार्गितव्यम का निकलेगा। परिमार्गन शब्द का अर्थ है अन्वेषण पूर्वक ज्ञान। अन्वेषण शब्द का अर्थ निकलेगा श्रवण मनन निधिध्यास, ये अन्वेषण है। अन्वेषण कहते हैं खोज, और परमात्मा की खोज होती है परमात्मा के प्रतिपादक ग्रंथों का विचार रूप श्रवण से, और उन ग्रंथों के अर्थ का जो युक्तियों से चिंतन रूप मनन, उस मनन से, और फिर श्रवण मनन से निर्धारित जो अर्थ है उसका मैं के रूप में निरंतर अनुसंधान, ये अन्वेषण शब्द का अर्थ निकलता है। पहले तो हुआ वैराग्य पूर्वक सन्यास, और वैराग्य पूर्वक सन्यास करके क्या करना है तो अन्वेषण पूर्वक परमात्मा का बोध प्राप्त करना है। सन्यस्य श्रवणम कुर्यात् श्रुति कहती है, वही सन्यस्य श्रवणम कुर्यात् का श्रुति का ही एक प्रकार से ये दृढ़ असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम, इतने से अर्थ बताया जा रहा है सन्यस्य श्रवणम कुर्यात् इस श्रुति का। हाँ हाँ, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, इसमें अथ शब्द का अर्थ है साधन चतुष्टय संपत्ति अनंतर, ये चित्वा तक का बता, असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा का अर्थ निकला साधन चतुष्टय संपन्न हुआ, उसमें समाधि षट संपत्ति में उपरति आती है ना, और उपरति से उपलक्षित चारों साधन ले लेना बाकी सब, वो हुआ तो फिर ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ है ब्रह्म विचार। तो ब्रह्म साक्षात्कार पर्यवसायी ब्रह्म विचार करें, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र कहता है, उसी को यहाँ पर ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम से बताया जा रहा है। आगे कहते हैं उस पद की विशेषता बताते हैं, जिस पद का श्रवण मनन निधिध्यासन रूप अन्वेषण पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना है, उस पद की विशेषता है कि यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय, ते जिस पद का अन्वेषण पूर्वक साक्षात्कार प्राप्त करना है उस पद को यस्मिन् शब्द से लीजिए, यस्मिन् पदे गता यानी आत्मरूप से स्थित होने पर, यस्मिन् गता शब्द का अर्थ है जिस पद में जाने पर, उस पद में जाने का अर्थ है आत्मरूप से अवस्थित होना, वो हुआ जाता है आभानापादक आवरण के निवृत्त होने पर, अहंता उसी में स्थित हो जाती है, ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। तो यस्मिन् गतः, इसमें यस्मिन् का अर्थ है ब्रह्म, गता का अर्थ है निष्ठा, तो यस्मिन् गतः है ना ब्रह्मनिष्ठा संत, जिस पद में निष्ठ होने पर, जिस पद में निरंतर स्थिति बनने पर, कहते हैं भूयः न निवर्तन्ति, जिनकी उस पद में आत्मरूप से स्थिति बन गई, उस पद में मैं के रूप में अवस्थित हो गए, वे फिर से भूयः का अर्थ है न निवर्तन्ति, इस संसार में पुनर्जन्म नहीं लेते, उनका जन्मांतर नहीं होता, मुक्त हो जाता है, ब्रह्मवेद ब्रह्म एव भवति। तो यस्मिन गता न निवर्तन्ति हुए, जिस पद में अवस्थित हुए जन्मांतर को प्राप्त नहीं करते, उस पद का अन्वेषण पूर्वक आत्म रूप से साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिए। ये यहाँ पर कह रहे हैं। और ततः शब्द का अर्थ, जब संसार लिया तो पश्चात अवस्थितम इतने का त्याग किया, और ततः शब्द पूर्व श्लोक में बताया गया जो दृढ़ वैराग्य से संसार का उच्छेद है, उस उच्छेद का परामर्शक हो जाएगा। तो ततः पश्चात अवस्थितम पद का फिर अध्याय करने की जरूरत नहीं है। ततः पश्चात का अर्थ निकलेगा असंग दृढ़ वैराग्य से संसार वृक्ष का उच्छेदन करने के बाद क्या करें, तो अन्वेषण पूर्वक उस पद का साक्षात्कार प्राप्त कर ले। मतलब वैराग्य होने मात्र से और संसार का हेतु हो तो कर्म त्याग करने मात्र से कृतार्थता नहीं होती, ये तो एक अंग है। सकाम कर्म का त्याग ये एक अंग है, यानी साधन है, अंतरंग साधन के अनुष्ठान में विक्षेप न आ जाए इसका। फिर अंतरंग साधन के अनुष्ठान पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना है, ये अर्थ निकलेगा। संसार उच्छेद हो गया का मतलब अवान्तर जड़े कट गई, लेकिन अभी मूल जड़ वैसी की वैसी है, तो उस मूल जड़ पर दूसरे नए नए अवान्तर जड़े आ सकती है। यदि वो जड़ मूल जड़ जो है को निवृत्त करने वाला साधन नहीं रहेगा, तो इसके लिए उसको भी बाधित करना है। फिर बाधित अज्ञान वासनाओं का उत्पादक नहीं बनता, इसके लिए अज्ञान का बाधक जो ज्ञान है उसे प्राप्त करना है। वो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, तो अन्वेषण से। अन्वेषण है श्रवण मनन निधिध्यासन। तो ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय। वो अन्वेषण का प्रकार भी बताया जा रहा है, कैसा परिमार्गन करना है। परिमार्गन यानी अन्वेषण पूर्व ज्ञान। तो अन्वेषण का प्रकार क्या है, तो कहते तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। तो तमेव इसमें तम शब्द से ऊर्ध्व मूल मदश शाख में ऊर्ध्व शब्द से लक्षित, तथा ततः पदम में पदम शब्द से निर्दिष्ट जो तत्व है उसे तम शब्द से लेना, वो है निरुपाधिक परमात्मा, वो निरुपाधिक तत्पदार्थ। तम शब्द का अर्थ निकलेगा। और उसी वह कैसा है, तो आद्य है। आद्य कहते आदो भव आद्य तम आद्यम। संसार का आदि है, क्या मतलब, अधिष्ठान है। वो ना हो तो अध्यस्त वस्तु भी कह रहे कि यदि रस्सी ना हो तो सर्पादि विकल्पों की प्रतीति भी नहीं होगी। इसलिए सर्पादि विकल्पों का आदि माना जाता है रस्सी को, आद्य है रस्सी। सर्पादि विकल्पों के प्रतीति से भी पूर्व में सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है। ऐसे परमात्मा भी आदि है, का मतलब स्वयं सिद्ध। और फिर उसके अज्ञान से ये संसार सिद्ध होता है भ्रांति से। जिसके अज्ञान से भ्रांति होती और भ्रांति से यह संसार सिद्ध होता है, उसे आद्य कहा जा रहा है। वह जो आद्य परमात्मा है, उसी को वो कौन है तो पुरुष है। पुरुष का अर्थ है पूर्णत्वात् पुरुष, जो पूर्ण है का मतलब देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है। पूर्ण उसे कहा जाता है जिसमें देशतः कालतः वस्तुतः परिछिन्नता नहीं रहती, जो देशतः कालतः वस्तुतः पूर्ण है अपरिछिन्न है वो पूर्ण है। और पुरुष शब्द का अर्थ है पूर्णत्वात् पुरुष, ऐसी उत्पत्ति करते तो पूर्ण वस्तु भूमा, पूर्ण कहो भूमा कहो अपरिछिन्न कहो, या पुरुषु सेनात् पुरुष। पूर्व कहते हैं कार्यक्रम संगातों को, एको देव सर्वभूते सुगूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, तो सबके प्रत्येक आत्मा के रूप में जो सभी शरीरों में अवस्थित है। पूर्व का अर्थ है शरीर, और उन सब शरीरों में प्रत्येक आत्मा के रूप में जो अवस्थित है उसे कहा जाता है पुरुष। वो कौन है तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ही हूं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता से स्थित सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति इत्यादि से बताया जाने वाला प्राणी मात्र के बुद्धि वृत्तियों के साक्षी के रूप में जो अवस्थित है सबके अंदर वह पुरुष, वो पूर्ण है और सबकी प्रत्येक आत्मा है। उसी को वही आद्य पुरुष है और उसी को प्रपद्ये यानी शरणं गतोऽस्मि, वही मेरी एक गति है परम आश्रय है। बाकी जितने भी आश्रय हैं स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर अहंता का आलंबन आश्रय, इनको छोड़ दिया और मात्र वही एक मेरी अहंता का आलंबन है ऐसा निर्धारण करके अपनी अहंता को मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम न च श्रोत्र जिभ्ये न च घ्राण नेत्रे इत्यादि से अभी तक उसके अज्ञानवशात जहाँ जहाँ भी अहंता ने आश्रय ले रखा है उसका तो आश्रय के रूप में निषेध, अपनी अहंता को वहाँ वहाँ से उन सब आश्रयों से निकाल ले। तो कहा वो भी नहीं ये भी नहीं तो अहंता का आश्रय तो कोई ना कोई चाहिए ना, तो कौन है तो चिदानंद रूप शिवो अहम शिवो, वो चिदानंद रूप शिव है, वो है यहाँ पर आद्य पुरुष। और उसी को प्रपद्ये का अर्थ है आत्म रूप से ग्रहण करता अपनी अहंता के आलम्बन के आश्रय के रूप में, इस रूप में उसका आत्म रूप से अनुसंधान आत्मा इत्येव उपासित मैं के रूप में ही ग्रहण करना है उसका। अहंता को अनात्मा से निकाल करके अहंता का त्याग नहीं होता, अहंता का आश्रय बदलता है। जब वो अहंता अनात्मा कार्यक्रम संघात आश्रित रहेगी तो अहंकार कहलाती है, और वही अहंता यदि परमात्मा आश्रित होगी तो कहलाती है ब्रह्मनिष्ठा। ब्रह्मनिष्ठा तो वो ब्रह्मनिष्ठा को बढ़ाना है। शरणंगतोस्मि, हाँ तो शरण का अर्थ होता है आश्रय। तो आश्रय किसका आश्रय बनाना है उस परमात्मा को, अहंता का। अभी तो अज्ञान अवस्था में हमारा आश्रय ये शरीर है, शरीर में हम स्थित है मैं के रूप में, और उस शरीर से शरीर रूपी आश्रय को छोड़ना और परमात्म रूपी आश्रय को पकड़ना, यही करना है। हाँ, यही परिमार्गन है। और इस प्रकार का ये अन्वेषण कर ले तो फिर उस परमात्मा का आत्म रूप से बोध होता है, परिमार्गन पूरा हो जाएगा। परिमार्गन है श्रवणादि काल में ही अज्ञानवशा जहाँ अहंता ने आश्रय लिया है वहाँ से उसे निकालना, और जिसका हम विचार कर रहे हैं उसमें अहंता को स्थापित करने का अभ्यास, ये माना जाएगा अन्वेषण हो रहा है। वेदांत का श्रवण करने का अर्थ भी यही होता है, खाली कोई वेदांत की पुस्तक कोई अर्थ बोल रहा है उसको सुनते जाना, इतना बात है। वो वेदांत प्रतिपाद्य अर्थमय ऐसा तात्पर्य अवधारण तो माना जाता है कि अन्वेषण हो रहा है, उसका खोज हो रही है मैं के रूप में। मैं के वास्तविक स्वरूप की खोज ही तो श्रवण मनन निधि ध्यासन है। तो मैं का स्वरूप खोजना है तो जो वास्तविक स्वरूप होगा मैं का, उसी में अपनी अहंता को स्थित करना, ये प्रपत्ति है, शरणागति है। इस प्रकार की शरणागति ये है वो परिमार्गन का प्रकार, अन्वेषण का प्रकार, कि तमेव चात्यम पुरुषम प्रपद्ये। वो कौन सा पुरुष है जिस पुरुष का मैं के रूप में आश्रय ग्रहण करना है, अहंता का आलम्बन आश्रय जिस पुरुष को बनाना है, उस पुरुष की विशेषता बताई जा रही है कि यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। तो यतः पुरुषात् प्रवृत्ति यानी इस संसार वृक्ष की प्रवृत्ति पुराणी, ये प्रवृत्ति का विशेषण है, यानी चिरंतनी अनादिकाल से यह संसार वृक्ष मिश्रित हो रहा है, प्रसृत हो रहा है का तो मिश्रित हो रहा है, संसार की प्रवृत्ति अनादिकाल से, चिरंतनी का अर्थ है वो, पुराणी का अर्थ है चिरंतनी, चिरंतनी का अर्थ है अनादिकाल से, इस संसार वृक्ष की प्रवृत्ति मिश्रित हो रही है जहाँ से, जैसे गंगा जी गोमुख से निकलती आ रही है, ऐसे यह संसार का उद्भव स्थल जो है, नदियों का उद्भव स्थल जैसे उनका जो एक स्थान विशेष होता है, यमुनोत्री यमुना जी का उद्भव स्थल है, गोमुख गंगा जी का उद्भव स्थल माना जाता है, ऐसे इस संसार प्रवृत्ति का निस्सरण जहाँ से हो रहा है वो है इस संसार वृक्ष का, संसार रूपी नदी का उद्भव स्थल जो है वो है वो पुरुष आद्य पुरुष, और उसी को हमें अपनी अहंता का आलम्बन बनाना, तो माना जाता है उसका हम अन्वेषण कर रहे हैं, और ऐसे अन्वेषण करते करते करते वहीं जा कर के अहंता मैं के रूप में अच्छी तरह से स्थित हो जाए, तो माना जाता है कि परिमार्गन पूरा हो गया, खोज पूरी हो गई, अन्नमय कोष को छोड़ करके प्राणमय कोष में पहुँचे, प्राणमय कोष को छोड़ करके मनोमय में पहुँचे, मनोमय को छोड़ करके विज्ञानमय में, विज्ञानमय को छोड़ करके आनंदमय में, और आनंदमय को भी छोड़ करके ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, और वहाँ पर पहुँचने के बाद फिर यस्मिन गतान निवर्तन्ति भूय, तो वहाँ अवस्थित हो गए तो फिर पुनरावृत्ति नहीं है। हाँ, ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत वो खोज करनी है, करते करते करते उसी का मैं के रूप में साक्षात्कार हो जाएगा। तो जो इस संसार वृक्ष का मुख्य जड़ है, मूल है, अज्ञान परिणामी उपादान कारण, वो बाधित हो जाएगा तो संसार वृक्ष भी फिर बाधित होगा। तो तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। भाष्य है, भाष्य को देखिए। ततः पश्चात पदम यानी वैष्णवम पदम, वैष्णव पद है, तद विष्णु हो परमम पदम श्रुति के द्वारा बताया गया स्वरूप। तत्परिमार्गितव्यम यानी परिमार्गणम अन्वेषणम, परिमार्गण शब्द का अर्थ करते हैं अन्वेषण, अन्वेषणम ज्ञातव्यम इत्यर्थ। परिमार्गण है अन्वेषण और परिमार्गितव्यम का अर्थ निकलेगा अन्वेषण पूर्वक अवबोध प्राप्त कर ले, अनुभूति प्राप्त कर ले। यस्मिन् पदे गताः यानि प्रविष्टा न निवर्तन्ति यानि न आवर्तन्ते भूयः यानि पुनः संसाराय। तो जिस पद को प्राप्त करने पर संसार को प्राप्त नहीं करता यानी पुनर्जन्म नहीं होता, जिस पद में अवस्थित हुए ज्ञानी का, उसी पद का मैं के रूप में साक्षात्कार अन्वेषण पूर्वक प्राप्त करना। कथम परिमार्गितव्यम, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये का अवतरण है एक प्रश्न के रूप में कि कथम परिमार्गितव्यम, के उस परमात्मा का साक्षात्कार कैसे प्राप्त कर ले, परिमार्गन कैसे करें। तो प्रकार बताया जा रहा है, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये से, तम एव च यह पद शब्देन उक्तः। तमेव चाद्यम में तम शब्द, तत् शब्द का पुल्लिंग का द्वितीय का एक वचन है ना, वह परामर्शक है पदम शब्द से जिसे कहा गया उसका, इसलिए कहते हैं यह पद शब्देन उक्तः। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम में पद शब्द से जिसे कहा जा रहा है, और प्रथम श्लोक में ऊर्ध्व शब्द से जिसे कहा गया उसी को यहाँ पर तम शब्द से लेना। और वो कैसा है पद शब्द न, यह उक्त तम, वह आद्य है। आद्य शब्द की उत्पत्ति है आदो भवम आद्यम, ऐसी जो प्रथम है, संसार की प्रतीति से पहले भी स्वयं सिद्ध है। पुरुषम प्रपद्ये, तो पुरुष है पूर्ण वस्तु, देश काल वस्तु से पूर्ण या समस्त कार्यक्रम संघातों में अवस्थित। इत्येवं परिमार्गितव्यम तत् शरणतया इत्यर्थ, उसी की शरणतया का मतलब उसी में अपनी अहंता को स्थापित करने के लिए प्रयत्न, तत्शरणता है। अनात्मा से उपाधि से अहंता का व्यावर्तन और उसी में अहंता को स्थापित करना, यही तत्शरणता है, उसी के आश्रय में रहना है। उसी के आश्रय में रहने का अर्थ व्यक्ति की अहंता जहां होती है व्यक्ति को माना जाता है वहां रहना। तो अहंता यदि शरीर में है तो शरीर के शरणापन्न है, शरण ही शरीर को ही अपना आश्रय बनाया है। और यदि परमात्मा के आश्रित हैं का अर्थ है परमात्मा को अपनी अहंता का आलम्बन, तो इसलिए तत्शरण तया का अर्थ है वही वस्तु अपने अहंता का आश्रय बना रहा है, तो माना जाता है कि उसका परिमार्गन कर रहा है, ये परिमार्गन का प्रकार ही है। तो कहते हैं वह पुरुष कौन है, यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुरानी इस चतुर्थ पाद का अवतरण है एक प्रश्न के रूप में। कह असो पुरुष इति उच्यते, तो जिस पुरुष का आश्रय लेना है यानी जिस पुरुष को अपनी अहंता का आलंबन बनाना है वह पुरुष कौन है, क्या विशेषता है उसकी, तो कहते हैं यतो यानी यस्मात् पुरुषात् संसार माया वृक्ष प्रवृत्ति ही प्रसृता यानी निस्त्रिता, यानी संसार का प्रारंभ जिससे हुआ है, दो संसार का विवर्त उपादान कारण है। ये दिखाने के लिए उदाहरण है विवर्त उपादान कारणता को बताने वाला परमेश्वर में, और संसार को परमेश्वर का विवर्त कार्य बताने वाला विवर्तवाद के अनुसार उदाहरण है ऐन्द्र जालिकात इव माया। ऐन्द्र जालिक कहते हैं मायावी को, तो मायावी की माया जैसे मायावी से निकलती है, माया है जादू, तो जादूगर के आश्रित रहने वाली जादू जैसे जादूगर से निस्रित होती है, जादूगर में कल्पित है, ऐसे ही ये संसार वृक्ष की प्रवृत्ति और पुरानी यानी चिरंतनी अनादिकाल से ये जो मायापति है पुरुष, उस पुरुष से प्रवृत्त होती है, निस्रित होती है, जैसे लौकिक माया विषय लौकिक माया निकलती है जादू, ऐसे इस संसार की प्रवृत्ति मायापति से निकलती है, जिस मायापति से निकलती है वो मायापति महेश्वर, मायांतु प्रकृति विद्यान माहिनंतु महेश्वरम श्रुति जिसको कहती है, वो है आद्य पुरुष, और उसी को अपना आश्रय बनाना है, उसी के शरणापन्न रहना है, तो उसी का आत्मरूप से अन्वेषण ये माना जाएगा परिमार्गन कर रहे हैं, और ये परिमार्गन पूरा होगा जब उसका आत्मरूप से अनुभव होगा, तो माना जाएगा परिमार्गन पूरा होगा, और आत्मरूप से अनुभव उसका होगा तो तद विषयक अज्ञान रूप जो संसार का मुख्य मूल है उसका उच्छेद हो जाएगा, मुख्य मूल उखड़ गया तो फिर संसार वृक्ष ही उखड़ गया माना जाएगा, फिर वो नहीं रहेगा। ये जो श्रवण मनन निधिध्यासन रूप अन्वेषण पूर्वक आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं जो लोग, उनके लिए कुछ सहयोगी साधन भी होते हैं, उन सहयोगी साधनों को बताया जा रहा है निर्माण मोहा जित संग दोषा इत्यादि से, उसका आत्मरूप से साक्षात्कार इनको होता है, अन्वेषण करने वाले अन्वेषकों में निर्माण मोहत्वादी विशेषताएं रहती हैं तो अन्वेषण में वे सफल हो जाता है, अन्वेषण में सफलता का द्योतक होता है जिसका अन्वेषण कर रहे हैं उसका आत्मरूप से अनुभव, अन्वेषण करने वाले अन्वेषकों में जो निर्माण मोहत्वादी से युक्त है उन्हें जिसका अन्वेषण किया जा रहा है उसका आत्मरूप से साक्षात्कार होता है, और वे फिर उसी में प्रविष्ट होते हैं, यशमिन गता बन जाते हैं, न निवर्तन्ति हुए। तो उसके लिए ये विशेषताएं बताई जा रही है निर्वाण मुहूर्तवादी पंचम श्लोक में। पंचम श्लोक की चर्चा हम लोग करेंगे कल।